ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के सप्तम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के सात सूत्रों में से तीन सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया गया। पूर्व पक्ष है छठे अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करने वाला। द्वितीय वस्तु का, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का नेति नेति से निषेध करते हुए अद्वितीय ब्रह्म है इस सिद्धांत को छठे अधिकरण में बताया गया। पूर्व पक्षी ससेतुर्विधृति तद एतद् ब्रह्म चतुष्पाद अष्टाशपम षोडशकलम इत्यादि श्रुतियों को आपाततः अपने सिद्धांत का संपोषक के रूप में देख करके उपस्थित हुए और ये कहा कि ब्रह्म से अलग भी वस्तुअंतर है, शेतुत्वादि व्यपदेश से अवगत होता है। सामान्यतु इस द्वितीय सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने तू शब्द का प्रयोग करके पूर्व पक्ष के आक्षेप को गलत बताया, कहा कि ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर नहीं हो सकता, सत्य यानी ब्रह्म सद्वय नहीं है, ये तू शब्द ने कहा। और सामान्यत इससे बताया गया कि ब्रह्म से ब्रह्म के अद्वैतत्व को बताने वाली जो श्रुतियां हैं, ब्रह्म से अतिरिक्त जितनी वस्तुएं हैं उनको सादि मानोगे या अनादि मानोगे, तो सादि मानोगे तो सत्य होगा ब्रह्म से अतिरिक्त सादि पदार्थ, इसको बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। सारी श्रुतियां सादि पदार्थ को ब्रह्म का ही कार्य बता रही है और वेद व्यास जी ने भी जन्मादेश्यत से वही बताया। और कार्य का कारण से अनन्यत्व भी बताया गया, तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य, कारण कारण से कार्य अनन्य है, अभिन्न है, इसलिए ब्रह्म रूपी कारण से अलग जगत हो नहीं सकता, स्वतंत्र अस्तित्व वाला सत्य। और अनादि मानेंगे तो सदैव स्वमेदम् अग्रासीत् एकमेव अद्वितीयम् इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं कि उत्पत्ति से पहले अद्वय ब्रह्म ही है, उनका विरोध होगा। इसलिए दोनों पक्ष में, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु को सादि मानेंगे उस पक्ष में भी और अनादि मानेंगे इस पक्ष में भी, कोई प्रमाण नहीं बनता, ये सामान्य अर्थ से बताया गया। और पूर्व पक्षी ने जो सेतु व्यपदेश से बताया था तो कहा किस आधार पर, सेतु व्यपदेश में क्या सेतु श्रुति के आधार पर यानी सेतु श्रुति प्रमाण से ब्रह्म में सद्वैत्व बताना चाहते हो या स्रोत अर्थापत्ति से। तो सेतु श्रुति से ब्रह्म में सद्वैत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेंगे तो उसका तो निषेध कर दिया। ये कहा कि ब्रह्म में यदि सद्वयत्व जो लौकिक सेतुगत सामान्य है और उसको लेकर के सेतु शब्द का प्रयोग मानोगे तब तो मुख्य सेतुगत जो मृत दारुमयतादि है वह भी मानना पड़ेगा ब्रह्म में, तो ब्रह्म सादी हो जाएगा, न जायते म्रियते वा इत्यादि ब्रह्म को अज बताने वाली, निर्विकार बताने वाली श्रुतियों का विरोध होगा। और इसलिए सेतु श्रुति से नहीं कहा जा सकता ब्रह्म में सद्वैत तो बताया जा रहा है करके, तो कहेंगे अर्थात तो फिर कहते हैं ये अर्थात ब्रह्म में सेतुत्व की उपपत्ति के लिए जिस ब्रह्म में सद्वयत्व यानी वस्तुअंतर के अस्तित्व की सत्यत्व की कल्पना की जा रही है वह ब्रह्म से अतिरिक्त सत्य पदार्थ अप्रसिद्ध है, प्रमाणांतर से प्रसिद्ध नहीं है। तो अप्रसिद्ध अर्थ की कल्पना अनुचित मानी जाती है, अन्याय मानी जाती है। का मतलब अद्वय श्रुति का विरोध होगा लिंग प्रमाण के साथ, तो जब दो प्रमाणों का आपस में विरोध होगा तो बलवान है श्रुति प्रमाण, उससे ये जो अर्थात सद्वय ब्रह्म को बताया जा रहा है वह लिंग प्रमाण है, दुर्बल बाधित हो जाएगा। और कहा फिर आप बताइए सेतुत्व का प्रयोग कैसे उत्पन्न होगा, कहा लौकिक सेतु में जल विधारकत्व और जल को मर्यादित रखना एक गुण है, वही गुण कल्पित जो ब्रह्म में जगत है उसका विधारकत्व और स्थिति काल में मर्यादा में रखना रूप जो कार्य है वो उत्पन्न होता है। इसलिए ये कहना कि ब्रह्म सद्वय है अनुपन्न है, विधारकत्व गुण कल्पित सद्वयत्व को लेकर के भी उत्पन्न होता है, ये बात द्वितीय सूत्र से सेतुत्व व्यपदेश को अन्यथा उत्पन्न बताया। और जो तृतीय सूत्र है बुद्ध्यर्थ पादवत, इससे उन्मान व्यपदेश भी ब्रह्म में अन्यथा उपपन्न है, सिद्ध है, ये कह रहे हैं। तो किस लिए है ब्रह्म में सद्वैत्व को बताने के लिए उन्मान व्यपदेश नहीं है, तो सूत्र में भगवान वेदव्यास जी ने कहा बुद्ध्यर्थ है, का मतलब उपासना के लिए है। जैसे अध्यात्म में मन के वागादि पादों की उपासना के लिए श्रुति में कल्पना है, और अधिदैव में आकाश के अग्न्यादि पादों की कल्पना है आकाश की उपासना के लिए, ऐसे ब्रह्म की उपासना के लिए चतुष्पादवादि उन्मानों की कल्पना है, इसे बुद्ध्यर्थ पादवत इससे बताया गया है। तो कहा ठीक, मान लिया उपासना के लिए उन्मान व्यपदेश होने से वह भी अन्यथा सिद्ध है, सेतुत्व व्यपदेश के तरह। संबंध व्यपदेश और भेद व्यपदेश से ब्रह्म में सद्वयत्व सिद्ध होगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। तो पूर्व पक्षी के संबंध व्यपदेश और भेद व्यपदेश रूप हेतुओं की भी अन्यथा सिद्धि बताने के लिए ये स्थान विशेषात इत्यादि सूत्र हैं। अधिकरण का चौथा सूत्र, पाद का 34वां सूत्र, इसका उच्चारण किया जाए। पहले इसका अवतरण टीका में देखिए। संबंध भेदौ कल्पितौ न सत्य द्वितीय साधकौ इत्याह स्थानेति। तो संबंध और भेद ये दोनों कल्पित हैं, इसलिए वास्तविक ब्रह्म से भिन्न दूसरी वस्तु के साधक नहीं होंगे। इसे कह रहे हैं कि संबंध भेदो कल्पितो न सत्य द्वितीय साधको, द्वितीय यानी ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु, तो सत्य अतिरिक्त वस्तु के साधक नहीं होंगे। इत्याह इस अभिप्राय से कहते हैं स्थान विशेषात प्रकाशादिवत। तो सूत्र का उच्चारण कर लें, स्थान विशेषात प्रकाशादिवत, स्थान विशेषात प्रकाशादिवत, स्थान विशेषात प्रकाशादिवत। स्थान विशेषात पंचमी, प्रकाशादिवत अव्यय। स्थान विशेषात में स्थान शब्द का अर्थ है उपाधि, विशेष का अर्थ है उद्भव उपाधि का उद्भव अभिभव रूप जो विशेष है। तो स्थान विशेष से यानी स्थान के उद्भव से और स्थान के अभिभव से, यानी उपाधि के उद्भव से और उपाधि के अभिभव से भेद व्यपदेश और संबंध व्यपदेश श्रुति में आए हुए हैं। श्रुति में जो संबंध व्यपदेश है वह स्थान शब्दित उपाधि के उपशम को लेकर के हैं, यानी अभिभव को लेकर के हैं, और उपाधि के उद्भव यानी अभिव्यक्ति को लेकर के भेद व्यपदेश है। इसलिए ये भी अन्यथा सिद्ध है, का मतलब कल्पित उपाधि को लेकर के ही औपाधिक भेद होने से और औपाधिक ही संबंध होने से, वस्तुतः वो संबंध आदि की वो कल्पना नहीं है। इसे एक में ही यह उपाधि के उद्भव से भेद व्यपदेश और उपाधि के उपशम से संबंध व्यपदेश उपपन्न हो सकता है, इसे बताने के लिए दृष्टांत है प्रकाशादिवत। तो जैसे प्रकाश, चाहे सूर्य का प्रकाश लो या चंद्रमा का प्रकाश लो, उस एक है प्रकाश, लेकिन आँख में आँख को अंगुली आदि से दबाते हैं और चंद्रमा को देखते हैं सूर्य को देखते हैं तो दो दिखते हैं। तो ये अंगुली आदि उपाधि के कारण एक ही चंद्रमा और सूर्य में यानी प्रकाश में भेद प्रतीत हो रहा है। वह अंगुली रूप उपाधि के रहते हुए भेद हैं, आंख से अंगुली को हटा दें तो एक ही चंद्रमा एक ही सूर्य प्रतीत होता है, इनमें कोई भेद नहीं। तो अंग उपाधि हट गई तो एकत्व यानी स्वरूप संबंध और अंगुली रूप उपाधि के रहते हुए भेद, ऐसे ही ये अधिदैव उपाधि आदित्य मंडल और अध्यात्म उपाधि अक्षी कहो चक्षु कहो, ये स्थान भेद हैं और इनको लेकर के हिरणमय पुरुष एक ही है, एक ही हिरणमय पुरुष रूप ईश्वर के, वो हिरणमय पुरुष है हिरण्यगर्भ का भी अंतर्यामी परमेश्वर, वो एक है, वो उपास्य है। और उसमें भेद कल्पना है अध्यात्म उपाधि अधिदेव उपाधि को लेकर के, अथवा आकाश एक होने पर भी उसमें घटादि उपाधि को लेकर के जैसे अनेकत्व और घटादि उपाधि शांत होने पर एक आकाश, प्रकाशादिवत में आदि शब्द से वो आकाश आदि को भी ले सकता है। ऐसे ही दार्ष्टान्त में जब तक संबंध व्यपदेश के लिए उपाधि शांत होते ही स्वरूप संबंध स्वम अपितो भवति इत्यादि से बताया जाता है, ये सब कहा जाएगा। तो भाष्य को देखिए, इह सूत्रे द्वयोरपि संबंध भेद व्यपदेशयोः परिहारो विधीयते। संबंध व्यपदेश और भेद व्यपदेश इन दोनों का परिहार अधिकरण के चौथे सूत्र के द्वारा किया जा रहा है। विधीयते के यानी क्रियते, ये जो पहले कहा था पूर्व पक्षी ने उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहा है कि यद्यपि उक्तम संबंध व्यपदेशात भेद व्यपदेशाच्च परम अतः स्यात इति तदपि असत। संबंध व्यपदेश और भेद व्यपदेश से जो ये कहा गया था कि अतः परम स्यात यानि ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु सत्य होगी, तदपि असत। संबंध व्यपदेश और भेद व्यपदेश को लेकर के ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु को सत्य समझना भी गलत है। आप ही शब्द बता रहा है जैसे सेतुत्व व्यपदेश और उन्मान व्यपदेश ब्रह्म में सद्वैत्व साधक नहीं हुआ, अन्यथा सिद्ध हुआ, ऐसे ये दोनों भी अन्यथा सिद्ध हैं। ये अपि शब्द का अर्थ निकलेगा। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे कस्मात ऐसा, उसका उत्तर दिया जा रहा है सूत्र की व्याख्या करने के लिए यतः इत्यादि से, कि यतः एकस्यापि स्थान विशेष अपेक्षया एतो व्यपदेशौ उपपद्येते। ते एक वस्तु में भी भेद व्यपदेश और संबंध व्यपदेश बन सकता है उपाधि विशेष की अपेक्षा से। तो कैसे एक ही वस्तु में उपाधि विशेष की अपेक्षा से भेद व्यपदेश और संबंध व्यपदेश दोनों की भी उपपत्ति होगी, इसे स्पष्ट करने के लिए पहले संबंध व्यपदेश का विवरण करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं कि संबंध व्यपदेशे तावत अयम अर्थ, यह अर्थ निकलेगा। बुद्ध्यादि उपाधि स्थान विशेष योगात, तो बुद्ध्यादि उपाधि रूप जो स्थान विशेष और उसके संबंध से आत्मा को विशेष ज्ञान होता है जागृत और स्वप्न अवस्था में। विशेष ज्ञान का अर्थ है भेद ज्ञान, द्वैत प्रतीति। द्वैत प्रतीति जब तक मन है तभी तक है, मन का विलय हुआ तो भेद प्रतीति नहीं होती। जागृत और स्वप्न में मन रहता है, जागृत अवस्था में मन के सहयोगी इंद्रिया भी होती हैं, इसलिए मन सहकृत जो द्वैत दर्शन, इंद्रिय सहकृत मन से द्वैत प्रतीति, ये जागृत का लक्षण है। इंद्रिय अर्थोपलब्धिर जागरणम, ये जागरण का लक्षण है। इंद्रियों से यानी इंद्रिय सहयोग से मन के द्वारा जो जागृत रूपादि विषयों का ग्रहण है उसे जागृत अवस्था कहते हैं। और इंद्रिय सहयोग के बिना केवल मन से द्वैत प्रतीति, वह स्वप्न अवस्था है। स्वप्न में वासनामय ही जगत है और अकेला मन ही उनका ग्रहण करता है स्वप्न विषयों का, लेकिन है दोनों द्वैत प्रतीति, इसलिए उन्हें विशेष ज्ञान कहा जाता है। तो बुद्ध्यादि उपाधि रूप स्थान विशेष के योग से यानी आत्मा के साथ इनका आविद्यक संबंध होने से, या आत्मा का इनके साथ अविद्यक संबंध मान लो, या इनका आत्मा के साथ स्वरूप और संबंध दोनों भी कल्पित मान लो, तो विशेष ज्ञान होता है, द्वैत प्रतीति होती है। और वह जो विशेष ज्ञान है, वह विशेष ज्ञान का निमित्त भूत बुद्ध्यादि उपाधि उपशांत हो जाए, सुसुप्ति अवस्था में उपशांत होती है। जब प्रत्येक दिन का अपना अपना अलग अलग प्रारब्ध है, जागृत अवस्था का, स्वप्न अवस्था का, हर एक दिन का अलग अलग प्रारब्ध है, तो उस दिन के प्रारब्ध का भोग करके जैसे ही क्षय हो जाता है, दूसरा प्रारब्ध अभी भोगोन्मुख नहीं है, फलोन्मुख नहीं है, तो बीच वाली जो संधि है उसमें नींद होती है, उतना ही सो सकता है व्यक्ति। इस दिन का ये रोज चाहेगा कि 6 घंटे ही सोएं, तो चाहने से 6 घंटे बराबर नींद नहीं आएगी। एकाध दिन का लंबा प्रारब्ध रहा तो सारे काम निपटा करके सो भी लें, तब भी बिस्तर पर लेटे रहेंगे, गहरी नींद में नहीं पहुंच सकते। वो प्रारब्ध कुछ न कुछ विचार बुद्धि में लाएगा, वो भी उनको भी नींद नहीं आती, उनको भी नींद नहीं आती, तब भी वो कामा में जैसे जाते हैं ऐसा हो जाता है। गोली खा करके सोने वालों को पूछो तो कहते हैं वो नींद नहीं होती उनको, वो तो बेहोशी जैसे होती है, मूर्छा जैसी, सो करके जगते तो थके हुए से होता है, और स्वाभाविक निद्रा से जगता है तो ताजा तरोना हो करके आता है, उसको शक्ति मिलती है, और तभी तक सो सकते हैं जब तक दूसरे दिन का प्रारब्ध फलोन्मुख नहीं होता है। और जैसे ही फलोन्मुख होता है उसे जगा देता है। कौन जगाता है अंदर से? सोया हुआ सोता ही रहे, सोया हुआ व्यक्ति जगना न चाहे तब भी जग जाता है, उसे कौन जगाता है? वही प्रारब्ध जैसे फलोन्मुख हो जाता है तो उसे सोने नहीं देता, फिर जग जाता है। तो ये जो बीच वाली अवस्था है वो गहरी निद्रा अवस्था, वो नींद है, उसमें कोई द्वैत प्रतीति नहीं है। उस समय मन शांत है, मन रूपी उपाधि का विलय हो गया विषय, इसलिए उपाधि निमित्त को द्वैत प्रतीति भी नहीं है। तो माना जाता है कि स्वम अपितो भवति, उस समय वह स्वरूप में स्थित हो जाता है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, वो स्वरूप संबंध होता है उसका, स्वरूपतः संबंध है, वो कभी अलग नहीं होता। लेकिन आविद्यक उपाधि के साथ संसर्ग के कारण अलग सा जागृत और स्वप्न में प्रतीत होता है, वो उसे अलग सा स्वरूप से दिखाने वाला जो विशेष ज्ञान है, भेद प्रतीति है, वो जैसे ही मिट जाती है उपाधि के शांत होने पर, तो फिर वो स्वरूप में ही स्थित होता है। तो ये स्वरूप औपचारिक संबंध है, गौण प्रयोग है संबंध का, उपाधि के शांत होने पर अलग सा दिखाने वाली भेद प्रतीति रूप जो उपाधि है वो शांत हो गई, तो औपचारिक संबंध दिखाया गया कि सदा सोमे तदा संपन्नो भवति। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि संबंध व्यपदेशे तावद अयम अर्थ बुद्ध्यादि उपाधि स्थान विशेष योगात उद्भूतस्य विशेष विज्ञानस्य उपाधि उपशमे यह उपशमः। तो विशेष विज्ञान यानि भेद प्रतीति जो बुद्ध्यादि के संबंध से प्रकट हुई थी, विशेष विज्ञान प्रकट हुआ था, वह उपाधि के शांत होने पर शांत हो जाता, यह उपशम। स परमात्मना संबंध, वह परमात्मा के साथ संबंध है। इति उपाधि अपेक्षया एव उपचर्यते, उपाधि की अपेक्षा से उसका गौण प्रयोग होता है, उपचार होता है। न परिमितत्वापेक्षया, तो उपाधि के उपशम को लेकर के सता सौम्य तदा संपन्न भवति ऐसा गौण प्रयोग किया गया, वो स्वरूप संबंध ही है, वास्तविक संबंध नहीं है, स्वरूप ही है। न परिमितत्वापेक्षया, वो परिमित है, जैसे पहले पूर्व पक्ष ने कहा था दो परिमितों का ही आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बताया जाता है, जैसे नर का नगर के साथ, नर भी परिच्छिन्न नगर भी परिच्छिन्न, वो जो संबंध होते हैं वह संयोगादि रूप संबंध होते हैं परिमित का परिमित के साथ। ऐसा जीव सुसुप्ति में ब्रह्म के समीप रहता है ऐसा नहीं, या ब्रह्म से संयुक्त होता ऐसा नहीं, वो तो उपाधि के शांत होने से ब्रह्म था, ब्रह्म ही है उस समय। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहते हैं कि उपाधि अपेक्षया एव उपचर्यते न परिमितत्वापेक्षया तथा भेद। तो यहाँ तक वो संबंध की उपपत्ति बताई। टीका में देखिए एक वाक्य, स्थानम उपाधि बुद्ध्यादि, सूत्र में जो स्थान शब्द हैं वो उपाधि के लिए हैं, उपाधि हैं बुद्ध्यादि। तो एकस्यैव उपाधिना भिन्नस्य उपाधि शांतो सत्याम संबंध उपचर्यते। तो एक ही पदार्थ उपाधि के कारण जो अलग सा प्रतीत हो रहा था, उपाधि के शांत होने पर उसमें संबंध का उपचार किया जाता, सता सौम्य तदा संपन्न भवति इत्यादि श्रुति में उपचार कहते हैं गौण प्रयोग को। अब भाष्य को देखिए, संबंध व्यपदेश को बता करके भेद व्यपदेश को बता रहे हैं। अब तथा भेद व्यपदेशोपि ब्रह्मण उपाधि भेदापेक्षया उपचर्यते न स्वरूप भेदापेक्षया। तो भेद व्यपदेशोपि तो जो भेद हैं वो हिरण्मय पुरुष में बताया गया, वह भेद भी स्थान रूप उपाधि को लेकर के हैं। वही श्रुतियां बताई थी ना पूर्व पक्षी ने। हाँ, हिरण्मय पुरुषो दृश्यते। हाँ, तो वो भेद व्यपदेश जो है वो भी उपाधि की उपाधि के भेद को लेकर के। हिरण्मय पुरुष तो एक ही है, लेकिन अधिदेव उपाधि आदित्य और अध्यात्म उपाधि चक्षु, इनका भेद है। ये स्थान शब्द का अर्थ है उपाधि आदित्य और चक्षु रूप, और इनके इनमें भेद होने से इनके भेद का औपचारिक प्रयोग जो एक पुरुष है हिरण्मय उसमें हो रहा है। इसे बताने के लिए कहा भेद व्यपदेशोपि ब्रह्मण, वो हिरण्मय पुरुष तो ब्रह्म ही है, और उसमें जो भेद बताया जा रहा है वह उपाधि भेद अपेक्षया उपचर्यते न स्वरूप भेदापेक्षया। स्वरूपत ही भेद है ऐसा नहीं, स्वरूपत भेद नहीं औपाधिक ही भेद है। इसे स्पष्ट करने के लिए सूत्र में दृष्टांत है प्रकाशादिवत, इसका भाष्य में स्पष्टीकरण है प्रकाशादिवत इति उपमा उपादानम। उपमा कहते दृष्टांत को, तो एक वस्तु में ही भेद उपाधि के भेद से औपचारिक होता है, इसके लिए ये दृष्टांत है, दृष्टांत ग्रहण है। जैसे कहते हैं यथा एकस्य प्रकाशस्य सौर्यस्य चांद्रमसस्य वा उपाधि योगात उपजात विशेषस्य उपाधि उपशमात संबंध व्यपदेशो भवति उपाधि भेदाच्च भेद व्यपदेश। तो एक ही प्रकाश है, चाहे वो सूर्य प्रकाश लो, सौर्यस्य यानी सूर्य प्रकाशस्य, चांद्रमसस्य प्रकाशस्य का अर्थ है चंद्रमा का प्रकाश लो, उपाधि योगात उपजात विशेषस्य, विशेष का अर्थ है भेद। तो उपाधि है अंगुल्यादि, तो अंगुल्यादि उपाधि के संबंध से सौर प्रकाश या चांद्रमस प्रकाश में भेद अभिव्यक्त होता है, भेद प्रतीत होता है, इसलिए उसे कहा जाता है उपजात विशेष। वो प्रकाश का ही विशेषण है, यानी जिसमें भेद दिख रहा है, वो भेद दिखाने वाली जो उपाधि है अंगुल्यादि, वो उपाधि उपशमात, उन अंगुल्यादि रूप उपाधि को हटा देंगे तो संबंध व्यपदेशो भवति, क्या मतलब एक है ऐसा, जो भिन्न दो सूर्य थे वो एक हो गए, ऐसा व्यपदेश होता है। और उपाधि भेदाच्च भेद व्यपदेश, उपाधि आ जाती हैं तो भेद सा प्रतीत होता है। ये प्रकाशादि वच्च में जो प्रकाश एक दृष्टांत है उसका विवरण हुआ। आदि शब्द से प्रकाशादिवत दृष्टांत में आदि शब्द भी है ना, उससे ग्राह्य जो आकाश है उसमें भी उपाधि के कारण भेद, उपाधि के निवृत्त होने पर संबंध व्यपदेश, ये यहां पर कहा जा रहा है। आदि शब्द से ग्राह्य उदाहरण को स्पष्ट कर रहे हैं। यथा वा सूची पाशाकाशादिषु उपाधि अपेक्षया एव एतौ संबंध भेद व्यपदेशो भवत तद्वत। तो सूची आकाश पाशाकाश आदि में, आदि शब्द से घटाकाश मठाकाश आदि को लीजिए, ये उपाधि की अपेक्षा से, पाश कहते हैं बंधन को, तो बंधन कहते हैं जैसे पशु का बंधन है, शेर आदि को पाश में इसमें पिंजड़े में रखते हैं ना, वो बंधन हुआ, पाश हुआ उसके लिए। हा? तो जैसे घटाकाश में शेर को रखना चाहेंगे तो नहीं रख सकते, पिंजरा जो शेर आ सके ऐसे पिंजड़े में रखेंगे तो जो अवकाश है पिंजड़े से, हाँ ऐसा। तो पाश आकाश का अर्थ है पिंजड़े से घिरा हुआ आकाश अवकाश। चूहा आदि को पकड़ने के लिए भी वो पिंजड़ा आदि जो होता है वो पाश आकाश कहलाता है। पाश कहते हैं बंधन को, और उन चूहे को शेर आदि को रखने के लिए जो बनता है पिंजड़ा, वो पिंजड़ा पाश शब्द का अर्थ निकलेगा, और पाश आकाश का अर्थ निकलेगा वो पिंजड़े से घिरा हुआ आकाश। ऐसे मनुष्यों को जेल में डालते तो वो भी बंधन ही है पाश का अर्थ, वो जो पाश आकाश उसमें रहते अपराधी। तो सूची आकाश पाशाकाश मठाकाश घटाकाश आदि उपाधि की अपेक्षा से ये संबंध व्यपदेश और भेद व्यपदेश होता है आकाश के। जब तक पिंजड़ा आदि उपाधियां हैं तो ये पाशाकाश, ये सूची आकाश, ये घटाकाश, ये मठाकाश, ये व्यवहार होता है। और उपाधि को हटा दिया तो महाकाश, ये व्यवहार होता है संबंध व्यपदेश वाले। तो तद्वत यानी ऐसे ही परमेश्वर में अधिदैव उपाधि आदित्य अध्यात्म उपाधि चक्षु हैं तो भेद व्यपदेश, और इन उपाधि के शांत होने पर संबंध व्यपदेश। तो एक वाक्य टीका में है, इसको देखिए। यथा सौर आलोकादेहे अंगुल्यादि उपाधिना भिन्नस्य उपाधि वियोगे महालोकाद्यात्मना संबंध उपचार। तो सौर आलोकादि, इसमें आदि शब्द से चांद्र आलोक आदि को लेना, अंगुल्यादि रूप उपाधि के कारण भिन्न से प्रतीत होते हैं सौर आलोक आदि, और उपाधि वियोगे यानी उपाधि के रहते हुए उपाधि के भेद से भेद व्यपदेश ये बता, और उपाधि वियोगे सती उपाधि का वियोग हो जाए अंगुल्यादि तो महालोकाद्यात्मना संबंध उपचार। महालोक है सौर सूर्यादि, तो एक सूर्यादि के रूप में प्रतीति, ये संबंध उपचार हुआ। तद्वत ये दृष्टांत है, ये हुआ दार्ष्टान्त के लिए तद्वत शब्द का प्रयोग है। तद्वत का अर्थ कर दिया तथा आदित्य चक्षुषोः स्थानयोर भेदात अध्यात्म उपाधि चक्षु अधिदैव उपाधि आदित्य रूप उपाधि का भेद होने से हिरणमय पुरुष भेद कल्पना। और उपाधि के उपशांत होने से संबंध कल्पना। तो इस प्रकार ये जो चौथा सूत्र है इस अधिकरण का, इसका विचार संपन्न होता है। अब पांचवा सूत्र है, इसकी अवतरण टीका को देखिए। मुख्या वेव संबंध भेदो किन्न शाताम इत्यत्र सूत्रम उपपत्तेश्च इति। तो कहते हैं कि ये संबंध और भेद इनको औपचारिक क्यों मान रहे हो, मुख्य ही क्यों नहीं मानते हो। मुख्य संबंध मानने का अर्थ है संयोग आदि रूप संबंध मानना, जैसे नगर के साथ पुरुष का संबंध होता है संयोग संबंध, ऐसे ही जीव का ब्रह्म का संयोग संबंध मान लो, संयोग आदि रूप मुख्य संबंध मान लो, संयोग समूह आदि, न कि स्वरूप संबंध। ऐसे मुख्य भेद मानने का अर्थ है वास्तविक भेद। किन्न शाताम ये प्रश्न हुआ, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये पांचवा सूत्र है। इत्यत्र याने इति आशंकायाम सत्याम, सूत्रम इस आशंका की निवृत्ति के लिए यह सूत्र है। उपपत्तेश्च उपपत्तेश्च उपपत्ते है च, ऐसे दो पद हैं इसमें। औपाधिक ही भेद और उपाधि के शांत होने से औपचारिक ही संबंध व्यपदेश, ऐसा ही युक्ति से भी सिद्ध होता है। उपपद्यते यानी ऐसा ही प्रमाण से सिद्ध होता है। इससे विपरीत सत्य संबंध और सत्य भेद ब्रह्म का सिद्ध नहीं होता। ये उपपत्तेश्च से बताया जा रहा है। इसके लिए भाष्य में और स्पष्ट हो जाएगा, भाष्य को देखिए। उपपद्यते च ईदृश एव संबंधो न अन्यदृश, ईदृश एव का अर्थ है वही औपचारिक ही संबंध। वस्तुतः ये दोनों अलग है ही नहीं, जिस उपाधि के कारण अलग से प्रतीत हो रहे थे उस उपाधि के शांत होने से संबंध का औपचारिक प्रयोग, इसे ईदृश संबंध कहा जाता है। औपचारिक संबंध ही सिद्ध होता है उपपद्यते का अर्थ है। न अन्यादृश का मतलब जैसा पुरुष का नगर के साथ संबंध होता है संयोगादि रूप वास्तविक संबंध, उस प्रकार का दो वस्तु में होने वाला जो संबंध है वैसा संबंध ब्रह्म का नहीं बन सकता। ये कह रहे हैं कि स्वम अपितो भवति इति ही स्वरूप संबंधम एनम आमनन्ति स्वरूपस्य च अनपायित्वात्। तो स्वम अपितो भवति इति ही स्वरूप संबंधम एनम आमनन्ति, एनम याने इमम स्वरूप संबंधम। तो स्वम अपितो भवति यह श्रुति जीव का सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ स्वरूप संबंध बता रही है, और स्वरूप संबंध कहने के लिए संबंध होता है। संबंध तो दुष्ट होता है ना, स्वरूप तो अनपायी होता है, कभी एक ही होता है, अलग होता ही नहीं है। तो कहते हैं स्वरूपस्य च अनपायित्वात्, और स्वरूप अलुप्त होता है, अपायी कहते हैं लुप्त होने वाला, अनपायी कहते हैं हमेशा रहने वाला। इसलिए स्वरूप तो हमेशा रहने वाला होता है, नष्ट होने वाला नहीं होता। और न नगर स्वरूप संबंध है का मतलब नित्य संबंध है, हमेशा रहने वाला संबंध है। न नगर नर नगर न्याय न संबंधो घटते, नगर और नर के न्याय से जो संबंध पूर्व पक्षी बताना चाहते थे वह जीव ब्रह्म में घटित नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि नर भी परिछिन्न है नगर भी परिछिन्न है, परिमित है, उन दोनों का तो आपस में संबंध बन सकता है। ऐसा ब्रह्म नगर के तरह परिछिन्न नहीं है, परिछिन्न न होने से, यदि परिछिन्न मानेंगे तो भूमा इत्यादि श्रुतियों का विरोध होगा, उसे अनल्प बताने वाली जो श्रुति है। पुरुष भी सावयव है नगर भी सावयव है, सावयव सावयव परिछिन्न वस्तु का आपस में संयोगादि संबंध होता है, वैसा ब्रह्म और जीव स्वतः सावयव और परिछिन्न नहीं है, परिमित नहीं है। इसलिए नर नगर न्याय से ब्रह्म के साथ जीव का संयोग संबंध नहीं बनेगा, स्वरूप संबंध से अतिरिक्त तो दूसरा संबंध नहीं बनेगा। और वो स्वरूप संबंध अनपाय का मतलब कभी अलग होने वाला नहीं है, और जो अलग सा दिखता है वो उपाधि के कारण है। तो उपाधि कृत स्वरूप तिरोभावात्तु स्वम अपितो भवति इति उपपद्यते। उपाधिकृत स्वरूप था विश्व तेजस स्वरूप, जागृत अभिमानी को कहा जाता है विश्व, स्वप्नाभिमानी को कहा जाता है तेजस जीव को। तो जागृत अवस्था में उपाधि होती है ये व्यावहारिक कार्यक्रम संगात, और स्वप्न में उपाधि होती है मन, और इन उपाधियों के कारण भिन्न सा प्रतीत हो रहा था ब्रह्म से, वस्तुतः भिन्न तो नहीं था। इसलिए जो परिछिन्न उपाधि परिछिन्न है तो परिछिन्न सा प्रतीत हो रहा था जीव, और वो जो परिछिन्न रूप है उपाधिकृत वह उपाधि के उपशांत होने पर परिछिन्न स्वरूप छूट गया, तो स्वतः सिद्ध जो उसका अपरिछिन्न स्वरूप है वह अभिव्यक्त हुआ, औपाधिक रूप चला गया, तो चंदन में आगंतुक जो दुर्गंधी थी बहुत दिनों तक कीचड़ में पड़ा हुआ होने के कारण वह घर्षण से निकल गई, तो स्वाभाविक उसकी सुगंधि जैसे अभिव्यक्त होती है, ऐसे परिछिन्न जो जागृत और स्वप्नकालीन उपाधि है एक कीचड़ के तरह है, दुर्गंधि कीचड़ के तरह है, और चंदन के तरह है यह चैतन्य, वो जब तक इस कीचड़ के साथ रहता है जागृत उपाधि और स्वप्न उपाधि के साथ, तब तक तो उसमें दुर्गंधि यानी परिछिन्नता आदि प्रतीत होते हैं, और उपाधि चली गई तो स्वाभाविक जो अपरिछिन्नता है सुगंधि स्थानीय वह अभिव्यक्त होती है, और उसको लेकर के स्वरूप क्या नाम संबंध औपचारिक है ये बताया गया कि न नगर न्याय न नर नगर न्याय न संबंधो घटति। उपाधि कृत स्वरूप तिरोभावात्तु स्वम अपितो भवति इति उपपद्यते। तो इस प्रकार ये संबंध इसी प्रकार का हो सकता है उपाधि के उपशांत होने से स्वरूप संबंध। ऐसे भेद व्यपदेश के विषय में भी कहते हैं कि तथा भेदोपि नान्यादृशः संभवति। औपाधिक भेद को छोड़ करके हिरणमय पुरुष का वास्तविक भेद संभव नहीं हो सकता, स्वरूप भेद, अन्यादृश भेद का अर्थ है स्वरूप भेद, ये नहीं हो सकता। कहा स्वरूपतः भेद क्यों न माना जा, तो कहते स्वरूपतः भेद मानेंगे तो परमात्मा को एक बताने वाली जो अनेक श्रुतियां हैं उन सब श्रुतियों का विरोध होगा। तो बहुतर श्रुति प्रसिद्ध एक ईश्वरत्व विरोधात एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ इत्यादि इंद्रो माया भी पुरुरूपमीयते। ये श्रुति इंद्र शब्द से परमात्मा को इंद्र में एक वचन करके ये एक वचन प्रयोग से बता रही है कि इंद्र शब्दित परमात्मा एक है और उसमें पुरुरूपता यानी अनेक रूपता माइक है माया भी। ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि बहुतर श्रुति प्रसिद्ध एकतर एक ईश्वरत्व विरोधात् तथा च श्रुति एकस्यापि आकाशस्य स्थानकृतं भेद व्यपदेशम उपपादयति। तो कहते एक में भी उपाधिकृत भेद हो सकता है, उपाधि के भेद से भेद व्यवहार एक में भी हो सकता है। इसके लिए दृष्टांत है स्रोत दृष्टांत ही। तो एक ही आकाश को श्रुति उपाधि की अपेक्षा से अनेक बता रही है, उसमें भेद बता रही है। छांदोग्य में गायत्र ब्रह्म की उपासना है, उस प्रकरण में आकाश के कई एक भेद बताए हैं शरीर रूप उपाधि को लेकर के, उसे कहा जा रहा है। वही उदाहरण बताते हैं कि तथा च श्रुति एकस्यापि आकाशस्य स्थानकृतं भेद व्यपदेशम उपपादयति योयम् बहिर्धा पुरुषात् आकाश योयम् अंतः पुरुष आकाश योयम् अंतरहृदय आकाश इति। तो चार प्रकार का आकाश यहाँ पर तीन प्रकार का आकाश बताया गया। तो योयम् बहिर्धा पुरुषात् आकाश, इसमें पुरुष शब्द का अर्थ है शरीर मन, और शरीर की अपेक्षा जो बाहर आकाश है ये हुआ बहिर्धा आकाश, और योयम् अंतः पुरुष आकाश तो शरीर के अंदर जो आकाश, और फिर शरीर के अंदर भी जो हृदय है उस हृदय के अंदर जो आकाश, तो यो अयम अंतर हृदय आकाश। तो ये तीन आकाश हो गए, शरीर से बाहर आकाश, एक शरीर के अंदर आकाश, फिर शरीर के अंदर भी हृदयांतर आकाश। इसमें से हृदय रूपी उपाधि को और शरीर रूपी उपाधि को हटा दें और मात्र आकाश को देख लें तो आकाश एक है। तो एक ही आकाश के ये बाह्य आकाश, शरीरांत आकाश, हृदयांतर आकाश, इन भेद ये जो भेद हुए औपाधिक भेद हुए, शरीर और हृदय रूप उपाधि को लेकर के अनेक भेद हुए। इन उपाधियों के शांत होते ही आकाश एक है, ये संबंध व्यपदेश होता है। इसलिए औपाधिक ही भेद व्यपदेश और उपाधि शांत होने पर संबंध व्यपदेश, ये जो प्रकार बताया है व्यपदेशों का औपचारिक, यही निर्दोष प्रकार है। तो पूर्व पक्षी के सेतुत्व व्यपदेश उन्मान व्यपदेश के तरह भेद व्यपदेश और संबंध व्यपदेश हेतु भी अन्यथा उपपन्न हो गए। इसलिए यह वास्तविक भेद नहीं बता पाएंगे। ब्रह्म में ब्रह्म से अतिरिक्त तो वास्तविक वस्तु है ये बताने में समर्थ नहीं होंगे। ये इन दो सूत्रों से बताया गया। तथा अन्य प्रतिषेधात इत्यादि इस छठा सूत्र है इस अधिकरण का, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।